بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، نكوسيني أمجا نكوسي نفسي أنكم شاء الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله تتميها فرصة هي كويكمبوش نفسي أنكم كذلك وإسلام بجزانكم tuliohudhuria na yeyote ambaye ananisikia. Tunafahamu kwamba kwenye Qur'an imekuja aya kufaradhisha jambo la saum, funga ya Ramadhani, aya maarufa kwa watu, aya 183 ya sura al-Baqara. Si kusudii kwamba aya hii ndio iliyotaka watu wafunge, sababu aya iliyotaka watu wafunge si hii hii ambayo imefaradhisha na kulazimisha, isipokuwa hii imeelezea kwamba jambo la funga lilikuwepo kwa umma zilizopita, si kwamba umma huu peke yake. Ama aya iliyofaradhisha ni ile faman shahida minkum shahra falyasum. Allah ta'ala anasema kutiba alaykum siyamu, mmefaradhishiwa nyinyi saum, kama kutiba ala alladhina min qablikum, kama walivyofaradhishiwa waliokuwa kabla yenu. Kwa hiyo suala lililopo ni kwamba umati zilizopita walikuwa na funga, sio lazima Ramadhani, Ramadhani ni ya umma huu, lakini suala la kufunga kuwa ni faradhi, walikuwa nayo faradhi ya saumu. Lakini kufunga Ramadhani kama mwezi mzima, hili ni jambo katika ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo anachokizungumza Allah ta'ala ni kuwa isionekane kwamba kama faradhi ya kufunga mko nayo nyinyi tu, hata waliokuwa kabla yenu walikuwa na faradhi hiyo ya kufunga. Hata mwanzo wa Uislamu umekuta funga, si ambayo ilikuwa Ramadhani, ilikuwa ni ya faradhi pia, lakini baadaye ikawa funga ya Ramadhani na funga kama ya Ashura ikabaki kuwa ni sunna. La'allakum tattaqun. Sasa hii sehemu ya mwisho ndiyo ambayo tutataka tuitolee maelezo kwa dakika kadhaa tu insha Allah ta'ala, na taraji hamtochoka. Tushafahamu kwamba jambo la funga kwetu ni faradhi, na funga yenyewe ni Ramadhani. Pia tumefahamu kwamba kumbe hata watu waliopita kabla ya umma huu walikuwa na ibada ya funga ambayo ni faradhi, sisemi Ramadhani, lakini walikuwa nayo ibada ya funga ambayo ni nini? Faradhi. Kwa hiyo tumefanana kwenye kufaradhishiwa saum, kama Allah anasema anafanya tasliya, tuliwaza kwamba ni jambo lilikuwepo hata kwa waliopita kabla yetu. Suala lililopo ni ile hikma ya kuletwa funga na kufaradhishwa, hili ndio jambo ambalo sisi tunatakiwa tulitilie akilini na tuazimie na kumwomba Allah kwamba ndani ya huu mwezi wa Ramadhani tufanye juhudi ya kulipata lile lengo lililowekewa fardhi hii ya funga, ambayo ni la'allakum tattaqun, ili mpate kumcha Allah. Kwa maana funga ni madarasa maalumu, ni mahali maalumu pa mafunzo, sehemu ya watu kujifunza. Mafunzo yenyewe mtu afikie mahala ya mahala pa takwa, moyo wake ufikie sehemu ya takwa. Kwa nini Allah aiweke funga alafu iwe ameifungamanisha na takwa? Inapatikana vipi takwa kwenye hii saumu? Wanawachuoni wa tafsiri ya Qur'ani wakieleza, mtataja maelezo ya Sheikh Abdurrahman Saadi rahimahullahu ta'ala wakati anaelezea sehemu hii ya aya ya Allah, la'allakum tattaqun. Baada ya kueleza kwamba ni fardhi yafunga, akaja kuelezea kipengele cha la'allakum tattaqun. Akasema, fa inna as-siyama min akbari asbabi at-taqwa. Saumu, funga ambayo mtu kujizuia na kula na kunywa na jimai, kama ilivyotajwa kwenye Qur'ani, mambo matatu hayo, na kila chenye kufunguza, kuanzia kuchomoza kwa alfajiri ya kweli mpaka kuzama jua, jambo hili ni miongoni mwa sababu kubwa zinazompelekea mtu katika takwa. Lianna fihi imtithala amri Allah, kwanza kuna kutekeleza amri ya Allah, ushaonekana wewe ni mtiifu sasa, sababu umeambiwa funga, umekubali kula, unayo kunywa, unayo mke, unayo yote hayo, umeacha tayari, ushaingia kwenye kumuitikia Allah kwenye wito wake. Allah amekulingania kwenye jambo ukalikubali. Kwa hiyo kuna kutekeleza amri ya Allah, wajtinaba nahi, na kuna kujiepusha na katazo. Umeambiwa usile, umekubali. Masaa 12 usinywe, umekubali. Usimuingilie mke wako, umekubali. Usifanye kadha na mengine katika venye kufunguza, hata mambo ya kisasa yanayozungumzwa, bali mtu anaweza kuchelewesha matibabu kwa sababu anajua matibabu yale yanapelekea kufanyiwa kitu kwenye mwili wake ambacho hukumu yake atakuwa amefungua. Akaona, ngoja nisubiri, nitajitibu baada ya Ramadhani, kwa sababu apate kutekeleza nini? Amri ya Allah, kujiepusha na makatazo. Famimma shtamala alayhi taqwa, miongoni mwa mambo ambayo imekusanya taqwa. Taqwa ina mambo imeyakusanya, katika hayo anna saima yatruku ma harrama Allahu alayhi min al-akli wash-shurbi wal-jima'i wa nahwiha. Allah ameharamisha hivi mchana wa Ramadhani, ameviacha vitu hivyo, hiyo ni taqwa. Allati tamilu ilaiha nafsu, vitu ambavyo nafsi yake inavitaka. Yaani huwezi kusema kwamba kwa sababu umeambiwa usile na kutamani pia hutamani, si kweli, si kweli. Bali unafika mahala mtu akawa na kiu kikali, sheria imempa ruhusa ajimwagie maji baridi kichwani mwake sababu ya kuipoza ile saumu. Sasa mtu ambaye amechukua maji amemwaga kichwani mwake, bila shaka kwenye kunywa anayataka zaidi, lakini amejizuia kwa kutekeleza, kwa sababu tayari ni haramu kwake yeye kitu kile anacho ndani, lakini ni haramu kukitumia kwa wakati ule. Kwa hiyo hilo ni jambo linapelekea katika takwa. Kadhalika, wa minha anna saima yudarribu nafsahu, mfungaji anaizoesha nafsi yake, ala muraqabati Allahi ta'ala, anaizoesha nafsi yake juu ya kufuatiliwa na Allah. Kwa sababu inawezekana mtu ukajificha ukanywa juisi yako, mara nyingine ndani na kuko peke yako, vyakula waviona, hakuna mtu anayekuona, bainaka wa baina rabbik, ni wewe na Mola wako tu, lakini jirani wala mkeo anaweza sijui, wala watoto wako, lakini wewe unajua kwamba Allah ta'ala yuko juu ya arshi ananiona nini. Kwa hiyo unaizoesha nafsi yako kwamba Allah anakuona kwenye maasi ukifanya. Kama leo umeweza kuacha kula au kunywa, basi hata kesho baada ya Ramadhani utaacha kitu cha mtu, kudhulumu, kuiba, utaacha zina, utaacha kadha, kwa lile lile, si kwamba askari hanioni au jirani hanioni au fulani hanioni, lile lile ambalo uliachia katika Ramadhani. Mola yule yule ambaye amekukataza Ramadhani anakuona. Kadhalika Allah atakuona katika Shawwal, atakuona katika Dhulqaada, atakuona katika Dhulhijja, atakuona katika miezi mingine pia. Kwa hiyo tujizoeshe nafsi zetu kwamba tunaonekana na Allah tunapomwasi. Kama Ramadhani tumeogopa kufanya jambo la maasiya, usiogope kwa sababu ya kuchunga saumu yako, kwa sababu kuna watu wanaona kwamba maasi anayataka lakini saumu itaharibika, yeye hayupo upande wa Mola wake. Narudia, kuna watu yeye hayupo kwa Mola wangu ananiona, yeye anaogopea ile funga yake, sababu ameambiwa endapo ukifanya jambo hili funga yako itaharibika. Yeye hayuko upande wa Mola, lakini funga yangu itakuwaje? Tusiwe hivyo. Hapo tunatakiwa tuizoeshe nafsi zetu kwamba Allah ananiona, nikila sitoonekana na watu, lakini Mola wangu anajua yule hana saumu. Na baada ya funga pia waona kwamba Mola wangu ananiona kwamba mali hii si yangu, Mola wangu ananiona kwamba hapa nipo kwenye riba. Wewe kuwa hivyo hivyo. Na ndio maana ukaambiwa la'allakum tattaqun, kwa sababu moyo huo ukiondoka nao kwenye Ramadhani mpaka kwenye miezi mingine, ukaogopa kufanya vitu ambavyo uliacha katika Ramadhani kwa kujua Allah anakuona, wallahi ni jambo kubwa mno. Muislamu kufikia hatua kwamba hiyo ni hatua ya ihsani katika daraja. Muislamu, mtu ana daraja ya mumin, ana daraja la ihsan. Ihsan an ta'budu Allah ka annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Hiyo ni daraja kubwa, ni mtu kumwabudu Allah kana kwamba unamuona, na kama humuoni kutambua kwamba yeye ananiona. Kwa maana ukiwa kwenye swala, Mola wangu ananiona. Ukiwa unauza, Mola wangu ananiona, sema uongo. Ukiwa unanunua, Mola wangu ananiona. Kutembea katika mambo unayoyafanya au kuacha kwa kujua Allah ananiona, hiyo ni daraja kubwa sana. Inna Allaha ma'al ladhina ittaqaw wal ladhina hum muhsinun. Allah yupo pamoja na wenye kumcha na yuko pamoja na watu wenye kufanya wema, ihsani, wenye kuona kwamba Allah ananifuatilia kwenye kila jambo ninalolifanya na ananiona. Kwa hiyo hiyo ni faida kubwa katika faida za zinapatikana katika saumu. Tumeacha baadhi ya vitu kwa sababu ya Mola wetu anatuona, basi mafunzo hayo tuondoke nayo kwamba pia Allah atatuona kwenye masiku mengine. Hilo ni jambo kubwa sana linapelekea katika takwa. Naam. Kadhalika katika faida alizotaja, anna saima anna siyama yudayiqu majari ya shaitan. Saum inafunga mifereji na mabomba yale ya shaitani. Kuna sehemu anapita shaitani kwenye kumshawishi mtu, yajri min ibn Adam majra dam, sehemu inayopita damu, mapito ya damu. Shaitani huwa anapita kwenye mwili wa mwanadamu akizunguka katika kumshawishi. Sasa saum inafunga, kwa maana uwezo wa kutawala shaitani akakuzunguka kutawala katika mwili wako ni ngumu, bali wale mashaitani wakubwa wale wengi wanafungwa kama ilivyokuja katika hadithi. Kwa hiyo saumu inafanya hivyo, unachoka mtu, nguvu ya kufanya mambo mbalimbali huna, utakuwa mtu unapenda mambo ya kheri. Hemu nikuulizeni, sitaki jawabu lakini kaa nalo akilini, wewe waonaje ukifunga na usipofunga? Wakati gani unapata muda mwingi wa kukaa msikitini, siku unazofunga na usizofunga? Malaki, ingekuwa siku za kula mchana, watu wengi mngeondoka. Kuna watu wamekaa hapa kwa sababu wamefunga, hakuna sehemu ya mambo ya lunch, hakuna kadha, hakuna. Lakini ingelikuwa kula mchana, sasa hivi una mahesabu mengine kichwani mwako. Na huyu nasema peke yangu, yani nyinyi hamuungi mkono hii? Bila shaka ya. Bila shaka. Lakini sasa hivi unajua kwamba jambo la kula halipo mjani. Kwa hiyo unapata muda mwingi pia hata katika kheri kufanya kutumia. Kadhalika jipeleleze hata kuwahi mambo ya swala hizi za jamaa. Angalieni swala za jamaa. utaona pia ukipele muda wa watu wanapofunga hivi na siku mengine ya kawaida kuna utofauti. Achilia watu kuongezeka, wale wanaongezeka ndio wale wanasaha siku ya Jumaa kwamba wasiwe Ramadhani, yani la takuna Ramadhania, yani mola wa Ramadhani ndio mola wa miezi mingine. Lakini hata wale wanaoswali kwa kawaida, kuna nidhamu fulani mtu anakuwa nayo katika kuhudhuria swala za jamaa, kwa sababu kwa kifupi ile saumu inamsukuma kukithirisha mambo mengine ya kheri, hata huruma kadhalika. Katika faida alizotaja anasema kwamba rahimahullah, wa minha anna saima fil ghalib takthuru ta'atuhu, ndio ile nilizungumza, mfungaji kwa mara nyingi takthuru ta'atuhu, yanakithiri mambo yake ya kheri na taa yanakuwa mengi. Na ni kweli hilo liko wazi. Kadhalik akasema jambo la mwisho nilitaja, anna alghaniya, ya kwamba tajiri idha dhaqa alam aljua, atakapoonja maumivu ya njaa, maanake njaa ina maumivu yake hata kama mtu umizoea. Lakini kuna hata hizi tukikaa tumefunga, kuna masaa fulani unabanwa zaidi kuliko masaa mengine, iko hivyo. Sasa si kwamba tajiri, bila shaka inawezekana tajiri akabanwa zaidi kuliko asiye na kitu, maanake maskini inawezekana yeye ana mfumo wake tangu hapo zamani, mchana hali ataona chai yake labda atakunywa saa nne saa tano mpaka usiku. Lakini sasa tajiri kana kuna kula mara tano, sababu kula ipo, kuna vitu wadoko wadoko wa mchana vidogo vidogo, na juisi zako mwenyewe usafiri nazo kwenye gari, mwingine juisi zao anaweza na dukani, wapo na utaratibu huo, ana keki zake anaweka pale, sijui vileje anadoko wadoko pale. Waonaje ukivikosa vitu hivyo? Ndio maana kuna watu wanaweka oda majumbani mwao kitu fulani apikiwe, kwa sababu amekikosa, na yeye huwa ana utaratibu wa kula katika miezi mingine. Kama vile watu wavutaji wa sigara, inawezekana kitu cha kwanza akafuturu sigara, akaacha maji, akaacha tena, sababu muda mrefu amefanya nini? Amekosa kitu alichokizoea. Sio kwamba aone kwamba alhamdulillah, ikiwa sigara nimeweza kuacha asubuhi mpaka sasa hivi, sinimalizie tu na huu usiku. Yani haoni hivyo, kwamba kile ni chuo maalum wamepewa watu fulani wa kuacha vitu kama hivyo. Wallahi pia ni mazoezi. Emjizoeshe kwamba kuna mtu anaona kwamba lau kama asivute sigara, hata kuchangamka pia kuzungumza na watu wapati, lakini Ramadhani ameweza kuacha kwa ajili ya Mola wake, akaacha asubuhi mpaka jioni. Sawa, waonaje ukamalizia na hiyo usiku tu basi, alafu ikawa siku nzima hujavuta, itakwenda siku ya pili. Kwa hiyo pia katika nasaha, watu wanaweza kuitumia hii Ramadhani kuacha vitu kama hivyo pia. Muombe Allah akuwafikishe katika hilo, alafu azimia katika hilo, baki katika sehemu za kheri, swali maghrib, swali isha msikitini, baki swali tarawih. Ukitoka saa nne saa tano enda nyumbani, tayari yabaki masaa manne tu kuingia tena kwenye somo. Sigara kitu gani? Unaweza ukaikosa tu, wala hakuna neno. Lakini tatizo kwamba ukifuturu waende tena kwenye maskani zako za wavutaji, huwezi kuacha. Lakini jizoeshe, kaa na watu wa kheri, kwamba umefuturu umekuja kwa msikitini, umeswali isha, umebaki umeswali tarawih, ukitoka emne na nyumbani kala, fanye mazoezi hayo. Kwa hiyo ni sehemu pia watu wanaweza kuacha vitu walivyozoea katika vitu vya haramu. Kwa hiyo haya ni baadhi ya mambo ameyataja Sheikh, lakini jambo la mwisho ni hili lilotaja kwamba tajiri akionja dhiki na maumivu ya njaa, au jaba lahu dhalika musawata alfuqara almu'dimin, hilo litampelekea yeye kufanya huruma, kuwa liwaza maskini, kwamba ikiwa mimi masaa kumi na mbili hali iko hivi, kuna watu ni utaratibu wao hawali, yani yeye anaamka analala hajui kesho yake itakuwaje, na akaamka kwa kubahatisha. Hemu unawaonaje watu hao? Ikiwa wewe masaa kumi na mbili yamekutoa jasho na umechoka kabisa, watafuta msikiti wa karibu na kwenu uswali, mara nyingine uswali nyumbani pia, iftari yako mwenyewe wala mnatekula, lakini waweza swalia pale nyumbani pia ukaona huwa haikula. Kwa nini kitu chako wewe mwenyewe una wasiwasi gani? Swali maghribi, swali baadia, swala ya maghribi rakaa mbili baadia, swali ukienda utakuta vitu vyako tena, mnaonekana mna mwingine nyumbani, wewe ni mume, sahani yako imetengwa tofauti na mwingine, wala hamna atedokoa, hakuna paka atachukua, wala mtoto atakayekula, una wasiwasi wa nini? Lakini njaa labda imekushika sana, basi hivyo hivyo fahamu kwamba kuna watu si Ramadhani tu, hata miezi mingine ni utaratibu wao kushikwa na njaa. Kwa hiyo kuwa na huruma, najiwekee utaratibu wa kuwasaidia watu kama hao. Huwezi kuwamaliza watu, lakini weka utaratibu tu kwamba mimi nitakuwa nasaidia kadha kwa watu wasiojiweza, mimi nita, hata kama kwa wiki mara moja, lakini mimi nitatoa kiasi fulani, likusukume hilo baada ya Ramadhani kwa kile ulichokionja katika Ramadhani. Hizi ni baadhi ya faida zinazopelekea watu katika nini, katika takwa. Kwa hiyo na sisi sasa, baada ya kuelewa malengo, miongoni mwa malengo ya saumu, na sisi tuyaazimie mambo haya, na baada ya kusha Ramadhani, hasa suala la kuona kwamba Allah anatuona sisi wakati wote na kufuatilia mambo yetu, hilo ni jambo muhimu sana tuwe nalo. Asalu Allah ayaj'alana min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.